8พิทุรสูตรว่าด้วยสิ่งที่ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายร่างกายนี้ต้องแตกสลายไปวิญญาณมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปธิทั้งหมดล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลรู้ว่าร่างกายนี้ต้องแตกสลายไปและวิญญาณก็ต้องเสื่อมไปเห็นภัยในอุปธิทั้งหลายแล้วย่อมล่วงพ้นความเกิดและความตายได้บรรลุถึงธรรมเป็นที่สงบอย่างยิ่งแล้วชื่อว่าอบรมตนได้แล้วรอคอยอยู่แต่เวลาเท่านั้นแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลพิทุรสูตรที่8จบ9ทาตุโสสังสันธนสูตรว่าด้วยสัตว์ทั้งหลายเสมอกันโดยธาตุแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อว่าโดยธาตุสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์คือสัตว์ที่มีนิสัยเลวเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยเลวสัตว์ที่มีนิสัยดีงามเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยดีงามภิกษุทั้งหลายแม้ในอดีตการเมื่อว่าโดยธาตุสัตว์ทั้งหลายก็เข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์คือสัตว์ที่มีนิสัยเลวเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยเลวสัตว์ที่มีนิสัยดีงามเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยดีงามภิกษุทั้งหลายแม้ในอนาคตการเมื่อว่าโดยธาตุสัตว์ทั้งหลายก็จะเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์คือสัตว์ที่มีนิสัยเลวเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยเลวสัตว์ที่มีนิสัยดีงามเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยดีงามภิกษุทั้งหลายแม้ในปัจจุบันการนี้เมื่อว่าโดยธาตุสัตว์ทั้งหลายก็เข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์คือสัตว์ที่มีนิสัยเลวเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยเลวสัตว์ที่มีนิสัยดีงามเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยดีงามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเพราะการคลุกคลีกันกิเลสจึงเกิดขึ้นเพราะการไม่คลุกคลีกันกิเลสจึงขาดไปบุคคลลงเรือเล็กหวังจะข้ามมหาสมุทรยังไม่ทันถึงฝั่งก็จมลงในมหาสมุทรฉันใดบุคคลแม้มีความเป็นอยู่ดีอาศัยคนเกียจคร้านก็จมลงในสังสารวัฏได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลควรเว้นคนเกียจคร้านผู้มีความเพียรย่อหย่อนนั้นควรคบพระอริยะทั้งหลายผู้สงัดมีใจมั่นคงเพ่งพินิจอยู่ปรารภความเพียรเป็นนิจเป็นบัณฑิตแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทาตุโสสังสันธนสูตรที่9จบสิบปริหานสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเหตุแห่งความเสื่อมแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมสามประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะธรรมสามประการอะไรบ้างคือภิกษุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ชอบการงานยินดีในการงานมันประกอบความเป็นผู้ชอบการงาน 2.เป็นผู้ชอบการพูดคุยยินดีในการพูดคุยมันประกอบความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. เป็นผู้ชอบการนอนหลับ ยินดีในการนอนหลับมันประกอบความเป็นผู้ชอบการนอนหลับธรรมสามประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะภิกษุทั้งหลายธรรมสามประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะธรรมสามประการอะไรบ้างคือภิกษุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่ชอบการงานไม่ยินดีในการงานไม่มันประกอบความเป็นผู้ชอบการงาน 2. เป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุยไม่ยินดีในการพูดคุยไม่มันประกอบความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. เป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับไม่ยินดีในการนอนหลับไม่มันประกอบความเป็นผู้ชอบการนอนหลับธรรมสามประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุชอบการงานยินดีในการพูดคุยชอบการนอนหลับมีจิตฟุ้งซ่านเช่นนี้จึงไม่ควรเพื่อจะบรรลุอรหัตผลอันยอดเยี่ยมได้เพราะฉะนั้นภิกษุจึงควรเป็นผู้ทำกิจแต่น้อยนอนหลับแต่พอสมควรมีจิตไม่ฟุ้งซ่านเช่นนี้จึงควรเพื่อจะบรรลุอรหัตผลอันยอดเยี่ยมได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปริหานสูตรที่10จบตติยวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. มิจฉาทิฏฐิกสูตร 2. สัมมาทิฏฐิกสูตร 3. นิสรณิยสูตร 4. สันตระสูตร 5. ปุตตสูตร 6. อวุธิกะสูตร 7. สุขปัฏฐานสูตร 8. พิทุระสูตร 9. ธาตุโสสังสันทนสูตร 10. ปริหานสูตรจตุทวรรคหมวดที่4 1. วิตกสูตรว่าด้วยอกุศลวิตกแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอกุศลวิตก3ประการนี้อกุศลวิตก3ประการอะไรบ้างคือ 1.วิตกที่เกี่ยวกับความไม่ต้องการให้ผู้อื่นดูหมิ่นตน 2. วิตกที่เกี่ยวกับลาภสักการะและการสรรเสริญ 3. วิตกที่เกี่ยวกับความเอ็นดูในคนอื่นภิกษุทั้งหลายอกุศลวิตก3ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยวิตกที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นดูหมิ่นตนเป็นผู้หนักในลาภสักการะและการสรรเสริญมีปกติยินดีกับพวกอมาตย่อมอยู่ห่างไกลจากธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละทิ้งบุตรสัตว์เลี้ยงการแต่งงานและความห่วงใยได้เช่นนี้จึงควรเพื่อจะบรรลุอรหัตผลอันยอดเยี่ยมได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลวิตกสูตรที่1จบ2สักการะสูตรว่าด้วยผู้ถูกสักการะครอบงำจิตแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกสักการะครอบงำย่ำยีจิตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกความเสื่อมสักการะครอบงำย่ำยีจิตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกสักการะและความเสื่อมสักการะทั้งสองครอบงำย่ำยีจิตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกคำที่ว่า เราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกสักการะครอบงำย่ำยีจิตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกความเสื่อมสักการะครอบงำย่ำยีจิตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกสักการะและความเสื่อมสักการะทั้งสองครอบงำย่ำยีจิตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกนั้นเราหาได้กล่าวเพราะรับฟังมาจากสมณะหรือพราหมณ์อื่นๆไม่ภิกษุทั้งหลายแท้จริงแล้วเรารู้เองเห็นเองทราบเองทั้งนั้นจึงกล่าวคำนี้ว่าเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกสักการะครอบงำย่ำยีจิตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกความเสื่อมสักการะครอบงำย่ำยีจิตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกสักการะและความเสื่อมสักการะทั้งสองครอบงำย่ำยีจิตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสมาธิของภิกษุใดผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมหวั่นไหวด้วยเหตุสองประการคือ 1. ด้วยมีผู้สักการะ 2. ด้วยไม่มีผู้สักการะภิกษุนั้นผู้เข้าฌานมีความเพียรต่อเนื่องพิจารณาเห็นด้วยปัญญาที่สุขุมยินดีในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทานนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าสัตบุรุษแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสักการะสูตรที่สองจบสามเทวสัทธสูตรว่าด้วยการเปล่งเสียงของเทวดาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเทวดาอาศัยโอกาสสามโอกาสจึงเปล่งเสียงออกไปในหมู่เทวดาโอกาสสามโอกาสอะไรบ้างคือ1โอกาสที่อริยสาวกปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเทวดาย่อมเปล่งเสียงออกไปในหมู่เทวดาว่าอริยสาวกนี้ตั้งใจจะทำสงครามกับกิเลสมารนี้เป็นเสียงของเทวดาข้อที่หนึ่งที่เปล่งออกไปเพราะอาศัยโอกาส 2. โอกาสที่อริยสาวกบำเพ็ญเพียรด้วยการเจริญโพธิปักขิยธรรม7หมวดเทวดาย่อมเปล่งเสียงออกไปในหมู่เทวดาว่าอริยสาวกนี้กำลังผจญกับกิเลสมารนี้เป็นเสียงของเทวดาข้อที่สองที่เปล่งออกไปเพราะอาศัยโอกาส 3. โอกาสที่อริยสาวกทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเทวดาย่อมเปล่งเสียงออกไปในหมู่เทวดาว่าอริยสาวกนี้ชนะสงครามแล้วเอาชนะได้ขาดจึงครอบครองตำแหน่งความเป็นใหญ่ในสงครามนั้นนั่นแลนี้เป็นเสียงของเทวดาข้อที่สามที่เปล่งออกไปเพราะอาศัยโอกาสภิกษุทั้งหลายเทวดาอาศัยโอกาสสามโอกาสนี้แลจึงเปล่งเสียงออกไปในหมู่เทวดาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าแม้เทวดาเห็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ชนะสงครามกิเลสทรงคุณธรรมยิ่งใหญ่ปราศจากความสะทกสะท้านย่อมนอบน้อมพร้อมกับกล่าวว่าท่านบุรุษอาชาในขอนอบน้อมต่อท่านผู้ครอบงำกิเลสที่ชนะได้ยากเอาชนะเสนาของมัจจุราชอันไม่มีใครกั้นไว้ได้ด้วยวิโมกเทวดาย่อมนอบน้อมท่านผู้มีจิตบรรลุอรหัตผลแล้วด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แลเพราะท่านไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งมัจจุราชเทวดาจึงนอบน้อมต่อท่าน แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลเทวสัทธสูตรที่3จบ4ปัญจปุพพนิมิตสูตรว่าด้วยบุพพนิมิต5ประการแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายในเวลาที่เทพบุตรจะจุติจากหมู่เทพย่อมปรากฏบุพนิมิต5ประการคือ 1. ดอกไม้ที่ประดับเหี่ยวแห้ง 2. พัสตราภรณ์ที่สวมใส่หมองจางลง 3. เหงื่อไหลออกจากรักแร้ 4. ผิวพรรณเศร้าหมองปรากฏที่กาย 5.เทพบุตรนั้นจะหมดความยินดีในทิพยสมบัติของตนเทวดาทราบว่าเทพบุตรนี้จะจุติก็พลอยยินดีอวยพรให้สามประการคือ 1. ท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดในภูมิที่ดี 2. ท่านได้ไปเกิดในภูมิที่ดีแล้วขอให้ได้ลาภอันดี 3. ท่านครั้นได้ลาภอันดีแล้วขอให้ดำรงตนอยู่ด้วยดีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการไปเกิดในภูมิที่ดีของเทวดาเป็นอย่างไรการได้ลาภอันดีของเทวดาเป็นอย่างไรการดำรงตนอยู่ด้วยดีของเทวดาเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายการเกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าเป็นการไปเกิดในภูมิที่ดีของเทวดาการที่เทพบุตรลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วด้วยความศรัทธาในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้นี้ชื่อว่าเป็นการได้ลาภอันดีของเทวดาก็ความศรัทธาของเทพบุตรนั้นแลตั้งมั่นมีเหตุเกิดอย่างลงมั่นคงอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่สามารถทำให้คลอนแคลนไปได้นี้ชื่อว่าเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดีของเทวดาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้เมื่อเทพบุตรจะจุติจากเทวโลกเพราะสิ้นอายุเทวดาผู้พลอยยินดีย่อมเปล่งเสียงอวยพรสามประการคือท่านผู้เจริญท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วขอให้ไปเกิดในภูมิที่ดีคืออยู่ร่วมกับมนุษย์เถิดท่านเกิดเป็นมนุษย์แล้วขอให้ได้มีศรัทธาอย่างสูงยิ่งในพระสัทธรรมเถิดศรัทธาของท่านนั้นขอให้ตั้งมั่นมีเหตุเกิดอย่างลงมั่นคงในสัทธรรมที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วใครๆทำให้คลอนแคลนไม่ได้ตลอดชีวิตเถิดท่านจงละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตได้ทั้งหมดรวมทั้งละกรรมชั่วที่ประกอบด้วยโทษอื่นๆจงทำความดีทางกายวาจาให้มากและทำความดีทางใจที่ประมาณมิได้ปราศจากอุปธินอกจากนั้นท่านจงทำบุญที่ให้เกิดสมบัตินั้นให้มากด้วยการให้ทานชักชวนผู้อื่นให้ดำรงอยู่ในสัตธรรมในพุทธศาสนาเถิดเมื่อเทวดารู้แน่ว่าเทพบุตรกำลังจะจุติย่อมพลอยยินดีด้วยการอนุเคราะห์กล่าวชวนดังนี้ว่าท่านเทพบุตรท่านจงหวนกลับมาเกิดในเทวโลกนี้บ่อยๆเถิดแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปัญจปุพพนิมิตสูตรที่4จบพหุชนะหิตสูตรว่าด้วยบุคคลเกื้อกูลชาวโลกแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลสามจำพวกคือ 1. พระตถาคต เสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนนี้คือบุคคลจำพวกที่หนึ่งซึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 2. สาวกของพระตถาคตศาสดาพระองค์นั้นนั่นเองเป็นพระอรหันตคีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบสาวกนั้นแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนนี้คือบุคคลจำพวกที่สองซึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 3. สาวกของพระตถาคตศาสดาพระองค์นั้นนั่นเองยังเป็นพระเสขะกำลังปฏิบัติอยู่เป็นพระหูสูตรถึงพร้อมด้วยศีลและวัดแม้สาวกนั้นก็แสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนนี้คือบุคคลจำพวกที่สามซึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระศาสดาผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่จัดเป็นบุคคลจำพวกที่หนึ่งในโลกพระสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระศาสดาพระองค์นั้นผู้อบรมตนแล้วจัดเป็นบุคคลจำพวกที่สองพระสาวกอื่นๆนอกจากนั้นผู้ยังเป็นพระเสขะกำลังปฏิบัติอยู่เป็นพระหูสูตรถึงพร้อมด้วยศีลและวัดจัดเป็นบุคคลจำพวกที่สามบุคคลสามจำพวกนี้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ส่องแสงสว่างเผยแผ่สัจธรรมอยู่ย่อมเปิดประตูเข้าสู่นิพพานท่านเหล่านั้นช่วยปลดเปลื้องชนจำนวนมากออกจากโยคะชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงนำหมู่เวนยชนออกจากภพผู้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทในศาสนธรรมของพระสุคตย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ในอัตภาพนี้ได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลพระหุชนะหิตสูตรที่5จบหกอสุภานุปัสสีสูตรว่าด้วยการพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่งามแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เสมอเถิดจงหมั่นเจริญอานาปานสติมุ่งเฉพาะอารมณ์ที่เป็นภายในของพวกเธอจงพิจารณาเห็นสภาวะไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เสมอเถิด เมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เสมอย่อมละราคานุสัยในท่าที่สวยงามได้เมื่อเธอทั้งหลายมันเจริญอานาปานสติมุ่งเฉพาะอารมณ์ที่เป็นภายในของพวกเธอมิจฉาวิตกภายนอกที่เป็นฝ่ายแห่งความทุกข์ก็จะไม่มีเมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นสภาวะไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เสมอย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุผู้มีความเพียรพิจารณาเห็นความไม่งามในกายตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกพิจารณาเห็นภาวะที่สงบระงับสังขารทั้งปวงตลอดกาลภิกษุนั้นแลเป็นผู้เห็นโดยชอบเพราะเหตุที่น้อมจิตไปในนิพพานธาตุนั้นจึงชื่อว่าสำเร็จอภิญญาหกประการเป็นผู้สงบล่วงพ้นโยคะได้แล้วเป็นมุนีแท้จริงแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอสุภานุปัสสีสูตรที่6จบ7ธรรมานุธรรมปฏิปันนสูตรว่าด้วยผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อกล่าวว่าสภาวะที่สมควรใดเป็นเหตุให้บุคคลเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยการพยากรณ์สภาวะที่สมควรนี้ชื่อว่าเป็นธรรมที่สมควรแก่ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชื่อว่ากล่าวแต่เรื่องที่เป็นธรรมเท่านั้นไม่กล่าวเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเมื่อตรึกชื่อว่าตรึกถึงแต่วิตกที่เป็นธรรมเท่านั้นไม่ตรึกถึงวิตกที่ไม่เป็นธรรมหรือเว้นกิริยาทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมพิจารณาใคร่ครวญถึงธรรมระลึกถึงธรรมอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากสัทธรรมภิกษุเมื่อยืนเดินนั่งหรือนอนก็ตามควบคุมจิตให้สงบอยู่ภายในได้ย่อมบรรลุความสงบแท้จริงแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลธรรมานุธรรมปฏิปันนสูตรที่7จบ8อันทกรณสูตรว่าด้วยวิตกทั้งที่ทำให้มืดมนและไม่มืดมนแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอกุศลวิตก3ประการนี้ทำความมืดมนไม่ทำให้เกิดปัญญาจักษุทำแต่ความไม่รู้ดับปัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานอกุศลวิตก3ประการอะไรบ้างคือ1กามวิตกทำความมืดมนไม่ทำให้เกิดปัญญาจักษุทำแต่ความไม่รู้ดับปัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน 2. พยาบาทวิตกทำความมืดมนไม่ทำให้เกิดปัญญาจักษุทำแต่ความไม่รู้ดับปัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน 3. วิหิงสาวิตกทำความมืดมนไม่ทำให้เกิดปัญญาจักษุทำแต่ความไม่รู้ดับปัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานอกุศลวิตก3ประการนี้แลทำความมืดมนไม่ทำให้เกิดปัญญาจักษุทำแต่ความไม่รู้ดับปัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายกุศลวิตก3ประการนี้ไม่ทำความมืดมนทำให้เกิดปัญญาจักษุทำให้เกิดความรู้ทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพานกุศลวิตก3ประการอะไรบ้างคือ1เนกขัมมะวิตกไม่ทำความมืดมนทำให้เกิดปัญญาจักษุทำให้เกิดความรู้ทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพาน2 อภยาบาทวิตกไม่ทำความมืดมนทำให้เกิดปัญญาจักษุทำให้เกิดความรู้ทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพาน 3. อวิหิงสาวิตกไม่ทำความมืดมนทำให้เกิดปัญญาจักษุทำให้เกิดความรู้ทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพานกุศลวิตก3ประการนี้แลไม่ทำความมืดมนทำให้เกิดปัญญาจักษุทำให้เกิดความรู้ทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรควรตรึกถึงกุศลวิตก3ประการและควรขจัดอกุศลวิตก3ประการออกภิกษุนั้นย่อมทำมิจฉาวิตกและมิจฉาวิจารให้สงบลงได้พลันเหมือนฝนตกทำฝุ่นธุลีที่ฟุ้งขึ้นให้สงบหายได้ฉะนั้นภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร นั้นมีใจสงบจากอกุศลวิตกทั้งหมดย่อมบรรลุสันติบทได้ในอัตภาพนี้แน่นอนแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอันทกรณสูตรที่8จบอันตรามละสูตรว่าด้วยทำเป็นมนทินภายในแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้เป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นข้าศึกภายในทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. โลภะเป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นข้าศึกภายใน 2. โทสะเป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นข้าศึกภายใน 3. โมหะเป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นข้าศึกภายในภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แลเป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นข้าศึกภายในพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าโลภะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์โลภะทำให้จิตกำเริบโลภะเป็นภัยที่เกิดภายในคนส่วนมากไม่รู้จักภัยนั้นคนโลภไม่รู้จักผลคนโลภไม่รู้จักเหตุความโลภครอบงำนรชนเมื่อใดความมืดบอดย่อมมีเมื่อนั้นส่วนผู้ใดละโลภะได้ไม่ทยานอยากในอารมณ์ที่เป็นเหตุแห่งความโลภโลภะจะถูกอริยมรรคละได้เด็ดขาดไปจากผู้นั้นเหมือนหยาดน้ำกลิ้งตกจากใบบัวฉะนั้นโทสะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์โทสะทำให้จิตกำเริบโทสะเป็นภัยที่เกิดภายในคนส่วนมากไม่รู้จักภัยนั้นคนโกรธไม่รู้จักผลคนโกรธไม่รู้จักเหตุความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใดความมืดบอดย่อมมีเมื่อนั้นส่วนผู้ใดละโทสะได้ไม่ขัดเคืองในอารมณ์ที่เป็นเหตุแห่งความขัดเคืองโทสะจะถูกอริยมรรคละได้เด็ดขาดไปจากผู้นั้นเหมือนผลตาลสุกหลุดจากขั้วฉะนั้นโมหะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์โมหะทำจิตให้กำเริบโมหะเป็นภัยที่เกิดภายในคนส่วนมากไม่รู้จักภัยนั้นคนหลงไม่รู้จักผลคนหลงไม่รู้จักเหตุความหลงครอบงำนรชนเมื่อใดความมืดบอดย่อมมีเมื่อนั้นส่วนผู้ใดละโมหะได้ไม่ลุ่มหลงในอารมณ์ที่เป็นเหตุแห่งความหลงผู้นั้นย่อมกำจัดโมหะทั้งหมดได้เด็ดขาด เหมือนดวงอาทิตย์กำจัดความมืดฉะนั้นแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอันตรามละสูตรที่9จบ10เทวทัตตสูตรว่าด้วยพระเทวทัตถูกอสัตธรรมครอบงำแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพระเทวทัตถูกอสัตธรรมสามประการครอบงำย่ำยีจิตต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อสัตธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. เทวทัตถูกความปรารถนาชั่วครอบงำย่ำยีจิตต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้ 2. เทวทัตถูกความมีมิตรชั่วครอบงำย่ำยีจิตต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้ 3. เมื่อยังมีมรรคผลที่ควรทำให้สูงขึ้นไปเทวทัตกลับมาถึงความเสื่อมเสียกลางคันเพราะบรรลุคุณวิเศษขั้นต่ำภิกษุทั้งหลายเทวทัตถูกอสัตธรรมสามประการนี้แลครอบงำย่ำยีจิตต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าใครๆอย่าได้เกิดเป็นคนปรารถนาชั่วไม่ว่าในการไหนๆในโลกเธอทั้งหลายจงรู้จักเทวทัตว่ามีคติเหมือนกับคนปรารถนาชั่วเทวทัตเป็นที่ยกย่องกันว่าเป็นบัณฑิตเป็นที่รู้กันว่าได้อบรมตนแล้วเราได้ฟังมาว่าเทวทัตดุจรุ่งเรืองอยู่ด้วยยศเทวทัตนั้นสั่งสมความประมาทเบียดเบียนตถาคตนั้นจึงต้องไปเกิดในนรกอเวจีมีประตู4ด้านน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักผู้ใดประทุษร้ายต่อคนที่ไม่ประทุษร้ายผู้ไม่ทำกรรมชั่วบาปย่อมถูกต้องเฉพาะผู้นั้นเท่านั้นผู้มีจิตคิดประทุษร้ายไม่มีความเอื้อเฟื้อผู้ใดเบียดเบียนตถาคตผู้เสด็จไปดีมีพระทัยสงบด้วยการกล่าวตำหนิการตำหนิพระองค์ย่อมฟังไม่ขึ้นเปรียบเหมือนผู้ที่ตั้งใจประทุษร้ายมหาสมุทรด้วยยาพิษจำนวนเป็นหม้อเขาไม่อาจประทุษร้ายได้เพราะมหาสมุทรน่ากลัวภิกษุผู้ดำเนินตามมรรคาของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกพึงถึงความสิ้นทุกข์ได้บัณฑิตทำพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกให้เป็นกัลยาณมิตรและคบหาท่านเหล่านั้นแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลเทวทัตตสูตรที่10จบจตุทวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. วิตักกสูตร 2. สักการะสูตร 3.เทวสัทธสูตร 4. ปัญจปุพพนิมิตสูตร 5. พหุชนะหิตสูตร 6. อสุภานุปัสสีสูตร 7. ธัมมานุธัมมะปฏิปันนสูตร 8. อันทกรณะสูตร 9. อันตรามละสูตร 10. เทวทัตตสูตร